bazı şeyler gönlünüzden geçsin. Olmayacakmış gibi geliyor değil mi? Yani yeryüzünde selamı inşa etmesi gereken bizdik. Gereken dedim ama. Müslüman olmak nedir biliyor musunuz? Yeryüzünün tamamına barışı taşıdığımız gün Müslüman olacağız. Budur. Misyonumuz budur. Bir misyonumuz vardı. İslam bu demekti. Bir misyonumuz vardı. Yani insanın içine, akla, iradeye, topluma, tabiata, dünyaya, dosta düşmana barışı taşımak. Müslümanlar şu anda neyi taşıyorlar? Savaşı taşıyorlar. Evet. Misyonlarının tam tersini yapıyorlar. Tam tersini. Sadece düşmana değil, birbirlerine de savaşı taşıyorlar. Sadece kendi dininden olmayana değil, kendi dininden olana da savaşı taşıyorlar. O da emin değil. Elinden emin değil. Dilinden emin değil. Aklından emin değil. Emin değil. Müslüman Müslümandan emin değil ki gayrimüslim Müslümandan emin olsun. Bizim misyonumuz buydu. İslam bu demekti. Yeryüzüne barışı taşımak. Yeryüzünü barış adası haline getirmek. Bu misyonumuzdan o kadar uzağız ki. Yani bu aslında küresel bahar demekti biliyor musunuz? İslam'ın hedefi küresel bir baharı getirmekti. Yani insanlık üzerine bir bahar mevsimi doğacaksa bu mevsimin ilk çiçekleri de Müslümanlar olmalıydı. Heyhat, şu halimize bakar mısınız? Şu halimize hastalıklıyız. Prematüreyiz. Ergeniz. Ve hem de bulaşıcı bir hastalık taşıyoruz. Birbirimize güvensizliği bulaştırıyoruz. Birbirimize güvenilmezliği bulaştırıyoruz. Birbirimize ahmaklığı bulaştırıyoruz. Birbirimize ahlaki düşüklükleri bulaştırıyoruz. Ve maalesef bir Japon yalan söylemez. Tamam, seni aldatmaz, işini yap diyebiliyorum da bacanağıma, bir Müslüman yalan söylemez, aman işini sağlam basmadan siparişleri yap diyemiyorum. Diyemiyorum. Siz diyebiliyor musunuz? Allah'ımızın aşkına doğru söyleyin. Diyemiyoruz. Buyur. O zaman o sözü söyleyelim, öyle kapatalım. Hocam az önce çeviri konusunda bir şey söyleyecektiniz. Çeviri konusunda bir şey söylemeyeceğim sevgili Abdülaziz. Söylemem gerektiğini söylemiş oldun. Teşekkür ederim.